Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Namaro gamute kumenga muri mushitsi. Yego nyene ndamutse ngendera uru ruganda rw'amasabuni. Ngo ndabe ko mwompa nako nokoga. Yemwe. Karibu natwe twashaka baze. Ahantu naho banyabagendwa. Gusa nariko nderaguza. Ndabaho bibiro hari ico nashaka kubaza. Eka. Ego. Yemwe aha washitse n'ukuri. Gusa nyine naho kagona ari nini n'iryambe ndagukubise ijisho. None abanyakagona bose urabaze. Mugaba banyi nashaje mbibukima. None aho hamenye gutega mbuti. None noreka kuhamenya gute kandi mbona hari icapa ho kugwinjirira. Nako nyene. Twashizeho kijya capa. Byatumenyekanisha ibyo dukora. Ningenzi zimenye ibyo dukorera hano. Nivyo buryo umuntu akora ibintu by'akamaro. Ntamenyekanisha ibyo akora. Abari karahomba. Bash. Nanje nkujeje kumenyekanisha ibidanazo muri cooperative yacu. Ntako ntakora. Nivyo gose. Ariko rero burya namenye uru ruganda rwanyu ndiko ntemberera iburisho. Ego. Iburisho. Hari mukwiza tunga yamaze gupakira isabune nyinshi cyane yitwa gipapu. Basha urahagemye. Nazibonye kwa gipapu. Kuko urya dusanzwe duhana hana ibidandazwa. Basha nuwo nyene urya mutama. Nibaho ni w'amateka. Kumenga yarakuryoheye cyane. Kuryohera mbwira shako kajede yakugiriye nanje numve ko nokuryohera. Yo muta. Ako washitse. Turayaga. Sawa. Hama rero kuri ambaraje. Hari ko adresse yaho mukorera. Kubera rero ni kagona nama nahaje nacyenda hamenya. Aho ni sawa. Karibu rero hano mu ruganda rwa ineza kope. Uhingura amasabuni. Stare. None nanje ko nipfuza kuzoza kurangura amasabuni. Muzonyorohereza nunguke neza ko abadandaza ari byo tugwaye. Yo muta sa ntudugwa dugwe urakoze aha washitse ko mbonye aho none ndiko ndakwakira mu biro kwa shefu ko mbona hari n'izu oya nta kibazo iyo wumva sinyonga sindi umuntu tuje muri ijya hangare mbona irimo ikigunguru mbona hari agatutu ijya singunguru ni meranje uranunga navyo narinze hamwe naje ntibaze ko nari kunezerwa sa tugiye kuyagira mu biro kwa shefu na burya we numva ko tuza gukorana ibiharuro Basha ushatse kabisa nta kibazo Jesse nikoroga upfa kumbwira ibintu byumvikana nti wumva muze sa nkavuze ko gipapu muhanahana ibidandaza cyane gose uzomubaza uti sa mudiri muhara mukorana gute azokubwira awi erega naho navuga izuba ryari ryinshi niwe ntubyumva nti wumva rera kagatutu ko ari sawa Uti rero aha muronka amasabuni muha gipapu na jewe yo mana yanje stoki ruzuye no hejuru kandi nzogwa kukabe inkako mara mako gipapu kandi we twarumbikanye ko hari ico hejuru azoza ndengereza ko erega na jewe nta kibazo tuzukora nuko mukorana nzo mubaze numve erega shawo ncamwe mbonukeye mu maso vuga bukiye bukiye bose harumbikana Oya jewe byose turabyumvikana. Gusa sa kugira ntihagire n'ubucungu. Uramubaza uko wewe dukorana nawe dushe dukorana uko. Sawa. Basha nanje nkunda umuntu dukorana tukabyungukiramo twese. Wewe nzogwa ukabekeza. Nawe ucunyemera ndenze kitsondandariza. Uzorundukira amahera zagutse. Ufise ubwoba bwiki. Jewe numvise tubyumva kumwe kuwa gatanu saa tatu ikamyo izoba ishitse oya boss uzoze kuwa mungu niho twopakira neza kuko abo dusangiye koperative si uva babaye kandi sha icyo nicyo saa yine ikamyo izoba ishitse ubwo muntu niyo bayereka aratwumvirira Andri, enda kwereke shamana. Shakureke kuri nda wimena umutwe nta yindi solution. Oya frema, afata nabi birinze frema. None ndakubaze byatanguye gute frema. Mwarashuhanye cyane. Yeze nyi bintu by'ubuntu ngo je ngo sinzo suye kandi kunyinzoga. Cyo kurabona je wi nahibye kunyidoze gamane. Oya ama nji no bahugute. None ubundi hoho gashaho uzobahugute. Emera ama condition yiwe mu biheze. Oya frema arasarije kwanza. Ubukoze ndinuva nyine nk'ikintu nyine cyo kwizanzamura bihere bihetse. Wari watevye kuvuga. Ibyo kuyanza rugira birabuze hano. byakwiye. Urafise none umegamuta. Wewe banza uvugane na Stefu banzuro nk'inote zikwiye. Ivyo kuyanzara si ku buntu mana. Inote kandi urabize. Si makasubire kandi kunyita babasi. Yo man, murondera umwisembe. Kora umuntu banza ukuremo gwawe uzoca umwikata wakwije. Ntakubesha niko nashibona bigenjeje. None nubona komeze neza muri TikTok bar ka bro. None man, umupesha basi na moya. Oh ya vrema kweli birabe. Timaze imisi vrema na mose wangu. Ariko ntiwumva none. Ya butade konye kuri Stefu ubuza amahera yokwikurira icupa. Hariho ubuzima bubishe kubamwe warahe. Tareka reka reka kubivuga ngo urabize. Sha. Mama we. Iki. Ehe ndabirya stomi man. Kandi aje ngakwe. Be kwa gutwengera murazi na nyigo. Oh, asha turazi na nyigozi. Numukozi ne wanje sha. Eh gaye. Urakoze sha kuza. Landri, hodin du ntwengera sha. Umbwire gusuje mama garenca ngendo. Ntabyo guteba nga. Mademoiselle Rissao, je nettoie David. Yo, pardon, cha, l'André est en samadj. Nan, je nettoie Gaël, alors que je m'en vais à compter comme ma gara gaga. Gaga, ni bon non. Ni sa voix, cha. Caribou non. Eh, enga kanaga tebe, cha. David, attention. Gutangwe kwira iki cyoroshye gamane ivyo ni biki aje kwa gayira urampa mbone ndakurahiye niwe bacungishije urabivuga neza tubihe oya hebe Landry ugomba ndaze numva aka uyu mubono yoronka yama basi aje ahubona aje nokwemera bakabe na nijisho wa oya mugabo tureze vya mablaga gayira karibusha Ndiyambere uje muri TikTok bar ndabeshe. Yo wapi? Kusa sina baranda kubwo. Ayo basi David musanganga. Reka reka abari mu madiriwe sha. Bon, karibu rehe. A patron TikTok reka ndakwakire nongere ndanakuzimana. Be hajya mufati. Ego kweli. Oya vrem urabona ukarekanya uga David na una. Oya nuko. Je wanse nuko unupesha moya. Mukabuka yarara hati ngo ngufatike. Oya nuko uri David na. Ndiko hamwe. Abantu nibangana ama. Oya. Mubwire. Hanyuma turafise inzoga zisanzwe ama vin ama whisky hajya tukuzimana iki nzanira aka vin koroshe ariko yo mani ibintu giye mu nibiki sinashaka guteba ngaho uyu munsi vraiment toka nanuko turavugana ivyo ndaguhamagariye nivyo Landry ibintu byo gutabwije narabisezereye ubundi kumurongosha nivyo byiza sha Ni juste ntugende tutakuzimanye ugende uravuga nabi TikTok bar Davi wi ati tarero je ngira telefone wa muzigo wanje ndabiko ari co vama okay ariko rero nawe vraiment raba vraiment zimana gacupana kamwe imana iri gaje ndahwira okay cuhi turahamagara mu server aze ngahatu mutume ubona okay gaira ni bono ariko ni sa vraiment si ni talk ariko Landry numuhimbire nane habe no kumbira yuko afise umukuzine wiwe jar wow Ya nabaka kuntwenza ariko na hari umubono numugenzi wanje sana kwi kandi nabagenzi biwe wabona ibo biwanje none uvyumva gute je nawe tibire yabagenzi wamugo ndane yobivuko harakeye uraza hona igusabiye ndayizanye erega nayo nayitije ndayishira mu biharage umvireye ibivuko yanje sana kwiharije kuyikoresha Uhereye sagaro watobozeje. Ehe ngiye data wanje. None ibiharage bibaza ko ari byo byo itobora gusumba amavuka. Ibiharagura birondereri yavyo. Cyangwa bikukubahora. Mbe abaje kwishura ko badakoma. Ubwo bavyutse. None bo babakiryane. Bavyutse kera nabonye ne baca bagenda. Bwira keza azana muhitanize kwishure. Erega n'uje rugendo siruto. Oya keza rakuza ahubwo pfu mutwara kadudu niko murambona gashikuru ko ndarureke. Jewe rero nakubwiye ko ntwara kiza. Wekeza. Sabge. Nyarukuza ndaguhitanze kwishuri. None ndakubaza. Ugira usiga uyu mucuko utwara inkumi ingana na keza. None muri wowe waza kwiruka kageruka arindi. Aho kuruta keza umusumbye kubanguka. Oya nawe urumva ko atari cyo kimwe. Dudara cyari umwana urugendo rumubana rurero. Nariko ndahora umuheka umutware nimba umwumvira ikigongo. Uwo mpetse arakwiye nta wundi noshirako. Dudu ingo papa gutwara. Ndamutwara hehe. Ibyo navuze ntabyo wumvise. Keza. Nyaruka ntucegwe. Murambabere nari ngitondeka amakaye ntwara dudu nyaruka tugende. Dudumva mujana hehe ko we bagira bagutware ni kinga. Yo, oya jewe ntangorane ndatambuka ubwo yo twara ka dudu niko gato. Naje nivyo nayo ko ndamubwira nti we waramenyereye kugenda. Eka jewe ntangorane nimwe fise nahasumba hajya no hatambuka. None yakiza. No bashira mu kibuga ngo mwiruke. Wibaza ko basiga dudu. Oya nawe, hajya karacara ka bibe no gasiga. Nimba hojeje uranyamuna tugende. Nawe dudu yihute ahita niba abana bahora bajana. Oya papa dudu nukuri nutware dudu jewe ntangorane. Umviriza. Jewe nije nzingene nshaka kurera umwana. Nta kumudekesha rero. None ugira yo cadeka ngo nukuberagirie kwikinga. Canke ugira urocora umutware imisi yose. Oya. Igitigi gwo wakigira gito. Mureke menyere abone kubuzima atari gufyina. Basi ni mugende jewe canjana na dudu ko twahora numva nto kubahuka kumusiga. Yego mugani wawe ni mupfume mujana uko mwahora nawe ni wigire mu vyawe. Jewe nababwiye ko umwana wanje nkeneye kumurira gisirikare. Se numva ingorane mufise. Urira kiza tugende. Ibyo ugenda byose uraraba ugume hafi numva umenga hari ko haragera. None ni hagara numpamagara. Iyo ndaye ntwazi. We dudu canga ugende muracari mubiki. Keza wewe usanga yashitseyo kera. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 62 cy'igikino Agashi cya 4. Dufite kuri gice cya 62 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi. Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Muri iki gice turumva Tigiri abwira muramukazi we Keza ngo anyarutse kwitegura kugira ngo agende amutwaye kuko ngo agiye kurangura amavuka. Umupfasoni wa Tigiri ari we Zita akamubwira ko ahubwo yotwara dudu kuko ari wakiri muto nayo Keza we akaba nakuze yo kwigira n'amaguru. Bikaba byumvikanye ko Tigiri avyanse avuga ko kuri we atagufinisha abana. Akaba ategetse Keza ko bogenda bajanye. None ku bwanyu ubwo n'urukundo afitiye Keza canke hari kindi kinyegije inyuma yavyo. Mushaka kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino Agashi cya 4. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 202 2 83 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 75 55 55. Agashi.